الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا سلحت سلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور بے شمار قیمتی نعمتوں سے بھرا ہوا یہ جسم ہمیں محض اپنے لطف و کرم سے عطا فرمایا. ان قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت دل ہے. دل اللہ تعالی شانہ نے بڑی بڑی قیمتی چیزوں کو اس میں محفوظ رکھنے کے لیے عطا فرمایا. اللہ نے یہ دل اس لیے عطا فرمایا کہ اس میں ایمان کو محفوظ رکھا جائے. دل ایمان کا مرکز ہے. ایمان کا مرکز آنکھیں نہیں، کان نہیں، زبان نہیں، دماغ نہیں، دل ہے ایمان کا مرکز. تو اللہ نے یہ دل اس لیے عطا فرمایا کہ اس میں ایمان کو محفوظ رکھا جائے، ایمان کو اس میں اتارا جائے اور مرتے دم تک اسے اس میں محفوظ رکھا جائے. یہ ایمان کا خزانہ ہے، ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا صندوق ہے. اور اس کے بعد پھر ایمان کی دوسری جتنی فروعات ہیں بہت ساری قیمتی قیمتی، یہ دل اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ انہیں بھی اس دل میں محفوظ رکھا جائے. یقین، معرفت، اللہ تعالی شانہ کی محبت، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صبر، شکر، توکل، تفویض، رضا، تسلیم، اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت، تمام انسانوں کے لیے ہمدردی. مسلمانوں کی محبت تو اپنی جگہ پر، تمام انسانوں کے لیے ہمدردی، بلکہ اللہ تعالی شانہ کی ہر مخلوق کے لیے ہمدردی. یہ قیمتی خزانے ہیں جنہیں محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دل دیا. اگر اللہ دل عطا نہ فرماتے تو ہم ایمان کو کہاں رکھتے، یقین کو کہاں رکھتے، اللہ کی معرفت کو کہاں رکھتے، اللہ کی محبت کو کہاں رکھتے، دل ہی نہ ہوتا. اسی سے اندازہ لگاؤ کہ یہ دل کتنا قیمتی ہے. اللہ تعالی شانہ نے یہ دل اس لیے عطا کیا کہ اس میں اس کے کلام کو اتارا جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر اتار دے تو یہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر اللہ نے اس دل میں کتنی صلاحیت رکھی ہے کہ پورا قرآن اس میں اتر جاتا ہے. اگر یہ دل نہ ہوتا تو قرآن کہاں اترتا، کیسے اتارتے قرآن کو. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر جب نازل ہوتے تھے اور اپنی ذات سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے منتقل فرماتے تھے تو کہاں منتقل فرماتے تھے؟ ہاتھوں میں دیتے تھے قرآن، دماغ میں رکھتے تھے قرآن، کانوں میں رکھتے تھے قرآن، آنکھوں میں رکھتے تھے قرآن؟ نہیں، علی قلبی کا، دل پر. مگر افسوس میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ دل جن چیزوں کے لیے ہمیں عطا فرمایا تھا وہ چیزیں تو اس دل سے باہر ہیں، اور اس دل میں وہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن کا دل سے گزر بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا. سوچو میرے بھائیو کہ بادشاہ کے تخت پر اگر کوئی وزیر بیٹھ جائے، ایک عام چلنے پھرنے والا انسان نہیں، وزیر، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ تخت بادشاہ کا ہے. ایک بادشاہ کے تخت پر بادشاہ کے علاوہ کو گوارا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دل جو اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا تھا، اس دل میں اللہ کی محبت کی جگہ پر اور کسی اللہ کی محبت سے کم درجے کی اچھی چیز کی محبت نہیں ہے، پھر بھی گوارا نہ ہوتا کہ بھائی اللہ کی محبت کو تو دل سے نکال دیا مگر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پھر بھی کہا جاتا کہ نہیں یہ محبت معتبر نہیں جو اللہ کی محبت کے بغیر ہے، اسے بھی جرم قرار دیا جاتا. یہ الگ بات ہے کہ یہ دونوں محبتیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو آٹومیٹکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ضرور اللہ کی محبت بھی ہوگی. مگر فرض کر لیجئے کہ ایسی کوئی شکل ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دل میں ہوتی اور اللہ کی محبت نہ ہوتی, یہ بھی گوارا نہ کیا جا سکتا. مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو دل سے نکالا ہوا ہے, یقین کو اور معرفت کو اور جو دل کے اچھے اچھے اخلاق ہیں, دل کی اچھی اچھی خوبیاں ہیں, توکل وغیرہ, انہیں تو نکالا ہوا ہے اور ان کی جگہ پر انتہائی درجے کی گندی چیزوں کو جگہ دے رکھی ہے. مال کی محبت دل میں ہے, یہ دنیا کی محبت جس کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, اس کی محبت. عورتوں کی ناجائز محبت, عورتوں کی ناجائز محبت, عورتوں کو جھانکنے کی محبت, عورتوں کو جھانکنے کی محبت, یہ بھی زنا کا پیش خیمہ ہے, یہ آنکھوں کا زنا ہے. حسد جیسی گندی چیز موجود ہے, کینہ جیسی گندی چیز موجود ہے, بغض موجود, بخل موجود, شہوت پرستی کی محبت, عیش پرستی کی محبت, یعنی جن چیزوں کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتنی مقدس جگہ پر ایک لمحے کے لیے بھی گزر نہیں ہونا چاہیے, وہاں سے ان کا صرف گزر نہیں, اس جگہ کو ان چیزوں کا مرکز بنایا ہوا ہے. اس دل میں ہر چیز موجود ہے, اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ نے اس دل کو جس کام کے لیے بنایا تھا وہ چیز نہیں ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, معرفت ہے, یقین ہے, یہ سب فروعات ہیں. اگر اللہ کی محبت آ جائے گی تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آ جائے گی. اللہ کی محبت نہیں, ہر چیز کی محبت اندر ہے. اب نظر اٹھتی ہے تو زید کی طرف, عمر کی طرف, بکر کی طرف, اللہ کی طرف نظر نہیں اٹھتی. زید بھی یاد آتا ہے, عمر بھی یاد آتا ہے, بکر بھی یاد آتا ہے, بیوی بھی یاد آتی ہے, بچے بھی یاد آتے ہیں, اللہ کے لیے دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا, اللہ کے لیے کبھی دل بے قرار نہیں ہوتا. سوچو میرے بھائیو, ہماری عمریں کتنی ہو گئی, کسی کی 20, کسی کی 30, کسی کی 40, کسی کی 50, کسی کی 60, کسی کی 70, کبھی ہم نے اپنی زندگی میں کسی نماز کے لیے ایسی بے قراری محسوس کی کہ میں کب مسجد میں چلا جاؤں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ جیسے سفر پہ جاتے ہیں لندن 24 گھنٹے کے لیے, 48 گھنٹے کے لیے, صبح سے شام کے لیے, ٹاؤن سینٹر میں جاتے ہیں اور بے قراری محسوس ہوتی ہے کب بیوی کے پاس چلا جاؤں, کب بچوں کے پاس چلا جاؤں. انڈیا جاتے ہیں, پاکستان جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے کے لیے بے قراری ہوتی ہے, خیال آتا ہے کہ بیوی کے پاس ہوتا, بچوں کے پاس ہوتا, بیوی یہاں ہوتی, بچے یہاں ہوتے. زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسی بے قراری محسوس ہوئی کہ ابھی تو نماز کو 2 گھنٹے باقی رہتے ہیں اور مجھے یہ ذرا مشغولی ہے, میں مسجد میں چلا جاتا؟ اللہ نے ہمیں اپنی محبت کے لیے پیدا کیا تھا, ہم اللہ کے علاوہ کی محبت میں پڑ گئے, خصیص محبتوں میں پڑ گئے. اس پر میرے بھائیوں جتنی ندامت ہو کم ہے, جتنا ہم افسوس کریں کم ہے, اور افسوس پیدا کرو, آنکھیں بند کر کے تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ افسوس پیدا کرو کہ آج تک ہم نے اس خالق کی محبت کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی, اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں, اس کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا. اسے دیکھا اسے دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, بس پوری زندگی اسی میں گزر گئی. اسے دیکھا اسے دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, غیروں کو دیکھتے رہے غیروں میں یار نظر نہیں آیا. زید کو دیکھا, زید نے دل کو کھینچ لیا, اس سے دوستی کر لی. ابراہیم کو دیکھا, ابراہیم پسند آ گیا, دوستی کر لی, اس کو دل میں اتار دیا. اب اس کے بغیر چین نہیں, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا کھانا پینا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سے ناجائز محبتیں, یہ لڑکی پسند آ گئی دل میں اتار دی, وہ پسند آ گئی اسے اتار دی, یہ گاڑی پسند آ گئی اسے دل میں جگہ دے دی, یہ گھر نظر آ گیا اسے دل میں اتار دیا. 5 لاکھ کا, 6 لاکھ کا, 7 لاکھ کا کسی کا بنگلو مکان, اور معلوم ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی مگر میں ایسا مکان نہیں خرید سکوں گا, مگر جب بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے تو بڑی حسرت کی نگاہ سے اس مکان کو دیکھتا ہے کہ کاش کہ یہ میرا ہوتا, یہ دل میں اترا ہوا ہے. ہم سوچتے نہیں میرے بھائیوں کہ ہم دنیا کی محبت میں کیسے مبتلا ہے, غیر اللہ کی محبت میں کیسے مبتلا ہے. یہ سب غیر ہے, غیر اغیار, یہ اغیار میں ہمیں ہمارا یار نظر نہیں آتا. ہم نے سب کچھ دیکھا مگر یار کو نہیں دیکھا. سب سے محبت کی, یار سے محبت نہیں کی, تو ہم نے کیا محبت کی؟ اسے دیکھا اسے دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, دیکھا تو کیا دیکھا, دیکھا تو کیا دیکھا, کچھ دیکھا نہیں. وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں. اس دل کو میرے بھائیو اللہ کی محبت کا مرکز بناؤ. جب یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہو جاتا ہے, اس میں اللہ کا عشق اتر جاتا ہے, اللہ کی محبت اتر جاتی ہے, تو پھر یہ دل تندرست ہو جاتا ہے. اور جب اس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے, اللہ کی محبت جو ہے ایک روشنی ہے, اللہ کی محبت ایک روشنی ہے, اس روشنی کے دل میں اترتے ہی جہالت کی ساری تاریکیاں رخصت ہو جاتی ہیں. حسد جو ہے یہ ایک جاہلیت کی چیز ہے, کینا جاہلیت کی چیز, بغض جاہلیت کی چیز, کبر تکبر جاہلیت کی چیز, غصہ جاہلیت کی چیز, یہ ساری جاہلیت کی تاریکیاں ہیں, جاہلیت کی اندھیریاں ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ کچھ تو میں ہونے کے نتیجے میں یہ کہہ دیا کہ یبن السودا, ایک کالی عورت کے بیٹے, یہ کہہ دیا, طنز کیا رنگ پر, ایک کالی عورت کے بیٹے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جتنا زہد ابو ذر غفاری میں پایا جاتا ہے اتنا کسی میں نہیں. زاہد امت, اور مسلک ان کا یہ تھا, یعنی زہد کا عالم یہ تھا, مسلک ان کا یہ تھا کہ صبح سے شام تک جینے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اپنی ملک میں رکھنا ناجائز ہے. جیسے پوری امت کا اتفاق ہے کہ سال کے اخیر میں 2.5% زکات کی جو رقم ہے اسے خرچ نہ کرنا حرام ہے, تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ صبح چائے، دوپہر کھانا، چار بجے کی چائے مثلا ہمارے زمانے میں، اور شام کا کھانا، اس میں خرچہ بھائی کتنا ہوگا؟ تھا کہ 15 pounds ہوگا. اب آپ صبح اٹھے کمانے کے لیے گئے اور آپ نے 1000 pounds کما لیے، یا کسی نے ہدیے میں 1000 pounds دے دیے، تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ سونے سے پہلے یہ 15 pounds کے علاوہ باقی ایک ایک پینی کو خرچ کر دینا فرض ہے، اسے رکھنا جائز نہیں ہے. ایک شخص کا باپ مر گیا اور میراث میں ایک دم 1,00,000 pounds اس کی ملکیت میں آ گئے، وہ فرماتی تھی کہ 15 pounds سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے، خرچ کر دو، اتنا زہد تھا. تو کیا عالم ہوگا روحانیت کا، دینداری کا. اور اس سلسلے میں بڑے بڑے صحابہ سے وہ لڑتے تھے، ان کی ایک اپنی رائے تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دلوں میں ان کی اتنی عظمت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈنڈا اٹھا لیا حضرت ابو ذر غفاری نے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھاٹ والے آدمی تھے، اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، بڑے مدبر، مگر اس کے باوجود بھی ان کے اس عمل کو برداشت کر لیا کہ بڑے ہیں، دل میں عظمت تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رپورٹ بھیجی کا ایزا ہوا ہے. اور اسی مسئلے میں وہ یہ فرماتے تھے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ کہتے تھے کہ جو لوگ سونا اور چاندی اور روپیے اور پیسے کو جمع کرتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زائد چیز کو روزانہ خرچ نہیں کر دیتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اس آیت کو یہاں پر چشمہ کر دیتے تمام صحابہ سے ان کا یہ مسئلہ الگ تھا، اور اس پر مرتے دم تک رہے، رجوع نہیں کیا، اخیر تک رہے. مگر اس کے باوجود جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، اب یہ کالی عورت کے بیٹے، یہ جو زبان سے میرے بھائی جو نکلتا ہے جو کچھ، یہ دل کے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. الا وان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک، آنکھیں بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک. واذا فسدت فسد الجسد كله، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اندر جب تکبر ہے کہ میں کالے آدمی سے زیادہ سپیریورٹی والا، میں سفید ہوں اور یہ کالا ہے، کالا آدمی مجھ سے کمتر ہے، یہ ایک مرض ہوتا ہے، سپیریورٹی کمپلیکس کا مرض. کبھی جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، جماعتوں میں کہ یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے، ہم فلاں جماعت کے آدمی، ہم ان سے زیادہ سپیریئر ہے. جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز، یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، ہم فلاں پارٹی کے آدمی ہیں، تو ہم سپیریئر ہیں، ہمارا درجہ اونچا ہے، یہ کمتر لوگ ہیں. اور یہ مرض جو ہے کبھی خاندانوں کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم دھوراج فیملی کے آدمی ہیں اور یہ پٹیل لوگ ہیں، ہم سپیریئر ہیں پٹیلوں سے، ہم پٹیل لوگ ہیں، ہم دھوراج لوگوں سے سپیریئر ہیں. کون سپیریئر ہے، کون زیادہ قابل قدر ہے، کون زیادہ عزت والا ہے، وہ تو میرے بھائی اللہ ہی جانتا ہے. یہ اوہم ہے، اوہم، وہم ہوتا ہے، یہ صرف خیالی چیز ہوتی ہے کہ میں سپیریئر، میں بڑا. تو کبھی قوموں کی بنیاد پر، کبھی علاقوں کی بنیاد پر کہ ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں یا پاکستان کے رہنے والے، پاکستانیوں سے ہم زیادہ اچھے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپس کی گفتگو میں اگر کسی قوم کی اچھی بات کرنی ہے تو پھر اس قوم کا نام لو. ماشاءاللہ پاکستانی حضرات بڑے جرأت والے ہوتے ہیں، تو بولو پاکستانی حضرات، ماشاءاللہ گجراتی لوگ اللہ کے راستے میں بڑے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, تو بولو گجراتی حضرات. مگر اگر کسی قوم کے کسی فرد سے, دو چار افراد سے آپ کو کوئی غلط تجربہ ہوا ہے اور آپ اس کی مذمت بیان کرنا چاہتے ہیں, تو پھر قوم کا نام مت لو. قوم کا نام مت لو کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں, گجراتی ایسے ہوتے ہیں, عرب ایسے ہوتے ہیں, عجم ایسے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ گندگی ہے, یہ بدبو ہے, اسے ختم کرنا چاہیے میرے بھائی. ان دیواروں کو ختم کرو. میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں محبت کے ساتھ اور گلا گلے سے ملتا ہے اور بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہوتی, اسی طرح میرے بھائیوں یہ قومیت کی دیوار کو بھی دلوں کے درمیان سے ختم کرو, ورنہ ہمارا مستقبل بہت تاریک ہے. اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا, اتنا بڑا کرم ہوا, اتنا بڑا کرم ہوا کہ اسلام اور قرآن اور اس دین کی برکت سے اللہ نے کالے اور گورے کو بھائی بھائی بنا دیا, عربی اور اجمی کو بھائی بھائی بنا دیا, مالک اور مملوک کو بھائی بھائی بنا دیا. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, غریب اور امیر کو بھائی بھائی بنا دیا. کتنا بڑا کرم اللہ نے ہمیں دیا کہ بھائی بھائی بنا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو, تو کبھی کبھی قومیت کی بنیاد پر, کبھی کبھی ذات پات کی بنیاد پر, کبھی کبھی رنگ اور نسل کی بنیاد پر, اور یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے داخل ہو گئی دینی جماعتوں میں بھی, دینی جماعتوں میں بھی, دینی مراکز میں بھی, دینی مدارس میں بھی, اور یہاں تک کہ تزکیہ کے مرکزوں میں بھی. معاف کیجئے تلخ بات ہے, مگر تزکیہ کے مرکزوں میں جہاں اس قسم کی بیماریوں کی صفائی ہوتی ہے, وہاں بھی ہے کہ یہ فلاں شیخ کا مرید ہے اور ہمارا شیخ اس کے شیخ سے بہتر ہے. سلوک میں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ ہر مرید کو اپنے شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرا شیخ میرے لیے جتنا نفع بخش ہے اتنا دنیا میں کوئی شیخ نہیں ہے. میرا شیخ میرے لیے, مجھے میرے شیخ سے جو نفع پہنچ سکتا ہے اتنا کسی سے نہیں پہنچ سکتا, اسی لیے میں نے اسے میرا شیخ بنایا ہے. اگر مجھے اس سے زیادہ کسی اور سے نفع پہنچتا تو میں اسے شیخ بنا لیتا. مجھے میرے شیخ سے جتنا نفع پہنچتا ہے اتنا نفع مجھے کسی سے نہیں پہنچ سکتا. یہ تو ٹھیک, یہ تو ضروری ہے, ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. مگر بیٹھے بیٹھے آپس میں اکابر اور مشائق کے بارے میں یہ تبصرہ کرنا کہ وہ بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے, ہم کون ہوئے میرے بھائیو؟ یہ جتنے مشائق ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم جس شیخ سے منسلک ہو جاتے ہیں وہ ہمارا روحانی باپ ہے. اس کے علاوہ مشائق حقہ میں سے اب جتنے مشائق ہیں وہ ہمارے چچے ہیں. جس طرح باپ کی محبت کے ساتھ چچوں کا احترام کیا جاتا ہے, اسی طرح اپنے شیخ کی محبت کے ساتھ باقی سارے مشائق کا احترام کرنا ضروری ہے. اس میں بھی سپیریورٹی کمپلیکس, انفیریورٹی کمپلیکس. دینی جماعتوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسے ہوئے, وہ فلاں مدرسے کا فارغ, ہم فلاں مدرسے کے فارغ, اور باقاعدہ پارٹی بندیاں ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پارٹی بندیاں ہو جاتی ہے, جماعتیں ہو جاتی ہے, اور ایک جماعت دوسرے جماعت کے کسی فرد کو احترام سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. سینکڑوں خوبیاں ہو, اپنے ذہن میں ایک بارڈر لائن بنا رکھی ہے کہ یہ اس بارڈر کے اس پار کا ہے, اب اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہو تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو فلاں مدرسے کا فارغ ہے, یہ اس کا تعلق تو فلاں خانقاہ سے ہے, اس کا تعلق تو فلاں مسجد سے ہے, یہ فلاں جماعت سے, یہ فلاں جمعیت سے. یعنی یہ چیزیں اب دین کے کاموں میں بھی گھس گئی. یہ فرقہ بندیاں دین کے کاموں میں, کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں. پہلے تو ذات پات ہی ہوتا تھا, اب یہ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو. ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ میں فلاں شیخ کا مرید اور میں فلاں مدرسے کا فاضل اور میں فلاں مسجد کا امام اور میں فلاں مسجد کا ممبر, یہ سب سوچنے سے پہلے یہ سوچو کہ اسلام کا کوئی خطرہ بھی ہے یا نہیں, ایمان کا کوئی خطرہ بھی ہے یا نہیں, یقین کا کوئی خطرہ ہے یا نہیں, حق تعالیٰ شانہ کی محبت کتنی ہے یہ سوچو. اس لیے کہ اللہ کے ہاں جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ نہ قبر میں پوچھے گا نہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کس کا مرید تھا اور تیرا شیخ کون تھا. اللہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ کیا لے کر کے آیا ہے, جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا اس کام کو پورا کر کے آیا ہے یا نہیں. یہ اسباب ہیں, ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. مدارس میں علم حاصل کیا جاتا ہے, خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا ہے, دعوت و تبلیغ میں دین کی فکر بیدار ہوتی ہے, دین کی فکر بیدار ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں مست اور جماعت میں نکل جاتے ہیں 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے, اب فکر لے کر آتے ہیں دین کی, دین کی فکر لے کر آتے ہیں, علماء سے اب رابطہ, مشائخ سے رابطہ, اب اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرا رہے ہیں, باطن کو بھی ٹھیک کرا رہے ہیں. یہ سارے اسباب ہیں, انہیں اختیار کرنا چاہیے اور ان سارے اسباب کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے, احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے. مجھ سے ایک مرتبہ میرے ایک تعلق والے نے پوچھا کہ دوسرے مشائخ کی مجلسوں میں جانا اور دوسرے مشائخ سے استفادہ کرنا کیسا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے ہر شخص کے لیے اس کا الگ الگ حکم ہوگا, تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ پوچھ لیا کرے اپنے شیخ سے. مگر میں نے کہا جنرل ایک بات میں تجھے بتاؤں, جنرل بات میں نے کہا, جنرل بات یہ ہے کہ ایک بچہ ہے چھوٹا, اس کو اپنی ماں سے جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا رشتے داروں میں سے کسی اور سے نہیں ہوتا. اب اس کے بھائی بھی ہیں بڑے, اس کی بہنیں بھی ہیں بڑی, اس کے ماموں بھی ہیں, اس کے چچے بھی ہیں, اور ہے چھوٹا سا بچہ تو سب بہت محبت کرتے ہیں, تو ہر شخص جو ہے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. کوئی چاکلیٹ کی رشوت دیتا ہے کہ یہاں آ جا, بچہ کیا کرتا ہے, چاکلیٹ دیکھتے ہی بھاگتا ہے, ماں کی گود کو چھوڑ کے بھی بھاگتا ہے. اب ماں جو ہے دیکھ رہی ہے کہ کبھی ماموں کے پاس بھاگتا ہے, کبھی چچا کے پاس بھاگتا ہے, کبھی بہنوں کے پاس بھاگتا ہے, کبھی بھائیوں کے پاس بھاگتا ہے, اور فیض اٹھا رہا ہے چاکلیٹ کا اور سویٹس کا, یہ بھی ایک قسم کا فیض ہے نا, فیض اٹھا رہا ہے. تو ماں ناراض ہوتی ہے یا خوش ہوتی ہے؟ ماں ناراض نہیں ہوتی, بلکہ ماں خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ مل رہا ہے, ماموں سے مل رہا ہے, چچا سے مل رہا ہے, بہن سے مل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ شیخ محقق جو ہے وہ اس کے مرید اگر اپنے چچاؤں سے اور ماموں سے سویٹ چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے مجلسوں میں چلے جایا کریں تو اس سے وہ ناراض نہیں ہوتا, وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو کچھ روحانی چاکلیٹ اور سویٹ مل رہی ہے, وہ خوش ہوتا ہے. مگر بچے کے اوپر کوئی ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ لیتا ہے کہ مجھے ایک خاص قسم کی ضرورت ہے, اور رونا شروع کر دیتا ہے, چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, خوف زدہ ہو گیا بلی کو دیکھ کر, نیند سے ایک دم بیدار ہو گیا اور ڈراؤنا خواب دیکھا اس نے, یہ ایک احتیاط کی شکل پیدا ہو گئی, ایک ضرورت کی شکل پیدا ہو گئی. یہاں اسے رہنمائی کی ضرورت ہے, تعاون کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے. بہن بلائے گی نہیں جائے گا, ماں بلائے, باپ بلائے گا باپ کے پاس بھی نہیں جائے گا, بھائی کے پاس بھی نہیں جائے گا, ماموں سے بے انتہا محبت مگر اس کی گود میں نہیں جائے گا. وہ دوڑتا ہوا کہاں جائے گا؟ ماں کی گود میں جائے گا. استفادہ کریں, مجلسوں میں بیٹھے, روحانی فیض حاصل کرے دوسرے مشائخ سے بھی, وہ چچا ہے وہ ماموں ہے, مگر اپنے احوال میں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اسے اپنے شیخ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ بحیثیت ماں کے ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, بات دوسری طرف چلی گئی, کہ یہ جو مرض ہے مرض بڑائی کا کہ میں بڑا ہم بڑے ہم ہی بڑے رہیں, ڈال لی اللہ حفاظت فرماوے کہ ہم بڑے اور ہم ہی بڑے رہیں, ہم بڑے اور ہم ہی بڑے رہیں, ہماری بات فائنل, ہم جو کہیں وہی صحیح, ہم کبھی غلطی نہیں کر سکتے, ہم جو کہیں وہ سب کو کرنا چاہیے, سب کو ماننا چاہیے, اللہ اس سے حفاظت فرمائے. ایک شیخ نے اپنے مرید کو خلافت دی اور خلافت دے کر کے کہا کہ تم فلاں علاقے میں جا کر کے کام کرو. کہا حضرت کوئی نصیحت؟ کہا جی ہاں نصیحت ہے دو. پہلی نصیحت یہ ہے کہ خدائی کا کبھی دعویٰ مت کرنا کہ میں خدا ہوں, اور رسالت کا کبھی دعویٰ مت کرنا کہ میں رسول ہوں. مرید تعجب میں پڑ گیا کہ آپ کی صحبت میں اتنے دنوں کے لیے ہم بیٹھے, آپ نے ہماری اصلاح فرمائی, خلافت بھی آپ نے عنایت فرمائی, تو آپ نے ہمارے بارے میں کوئی اچھا خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا ہوگا, تبھی تو ہمیں خلیفہ بنایا. اور جاتے ہوئے آپ نصیحت ہمیں یہ کر رہے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا, سمجھ میں نہیں آئی بات. تو کہا کہ میں سمجھاتا ہوں اللہ تعالی شانہ کی کائنات میں صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں جو کہوں وہی کرو, میں کسی دوسرے اپینین کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں نے جو کہہ دیا ختم بات. کہ اگر کوئی شخص کسی علاقے میں جا کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ میں نے جو کہا وہ فائنل ختم, ہم کسی دوسرے کی رائے کو سننے کے لیے تیار نہیں, غور کرنے کے لیے تیار نہیں, کہا یہ خدائی کا دعویٰ ہے. اور پھر اللہ کی کائنات میں جو مخلوق ہے ان مخلوقات میں صرف نبی اور رسول کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کا ہر عمل صحیح ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا. تو کسی قوم میں جا کر کے یہ سوچتے رہنا کہ میں جو کرتا ہوں وہ صحیح ہی ہوتا ہے اور غلط نہیں ہوتا, کہا یہ رسالت اور نبوت کا دعویٰ ہے. توازو جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, جو جتنا بلند ہوگا اتنا ہی جھکے گا, اور جو جتنا جھکے گا سمجھو کہ اتنا ہی بلند ہوگا. جس ٹہنی کے اوپر پھل نہیں ہوتے وہ ٹہنی اوپر ہوتی ہے, اب اس کے اوپر چار پھل لگا دو تو تھوڑی جھک جائے گی, اور دس لگا دو تو اور جھکے گی, اور بیس لگا دو تو اور جھکے گی. کمالات جس کے بڑھتے چلے جائیں گے وہ جھکتا چلا جائے گا, اور جس میں جھکاؤ کم نظر آئے سمجھو کمالات سے خالی ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. یہ سراہی ایک قسم کا مٹکا آتا ہے جس میں پانی رکھا جاتا ہے ٹھنڈا رکھنے کے لیے, تو سراہی میں پانی ہے. اب اگر یہ سراہی جھکنے کے سے انکار کر دے کہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں, یہ کوک کی ہماری بوٹل ہے, فینٹا کی بوٹل ہے, یہ دسترخوان پر یہ کہے کہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں, میں تو کھڑی ہی رہوں گی, تو کسی کو فیض پہنچا سکے گی؟ یہ اسی وقت کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جب یہ جھکنے کے لیے تیار ہو جائے, اور تھوڑی سی جھکے گی تو تھوڑا فیض پہنچائے گا, زیادہ فیض پہنچانے کے لیے پورا جھکنا پڑے گا, بالکل الٹا ہو جانا پڑے گا. جتنی زیادہ جھکے گی اتنا زیادہ فائدہ پہنچائے گی, جتنا کم جھکے گی اتنا کم فائدہ پہنچائے گی. فیض آگے اللہ تعالی شانہ اسی کا چلاتے ہیں جو اپنے کو چھوٹا سمجھ کر جھک کر رہتا ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, سراہی جھک کر جگوں کو اور گلاسوں کو اور پیانوں کو بھرتی رہتی ہے. اگر یہ جھکنے سے انکار کر دی تو فیض آگے نہیں چلتا. اور مشائخ کے یہاں میرے بھائیوں اس پر بہت زیادہ محنت کرائی جاتی ہے, بہت زیادہ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں کہ یہ کبر جو ہے, کبر یہ ام الامراض ہے, ساری بیماریوں کی جڑ. اور حضرات صوفیہ کرام کی تحقیق ہے اور اتفاق ہے کہ سب سے آخری چیز جو کسی کے دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے, شہرت کی محبت, بڑا ہونے کی محبت. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, یعنی اپنی ذات کو اتنی مٹا دے کہ تو باقی ہی نہ رہے. और मिटाने के बाद भी कभी कभी उसकी बू रहती है, उसका रंग रह जाता है कि यहाँ कोई चीज दबा हुई है इसलिए खून बता रहा है, का इतना मिटा दिए कि रंग भी बाकी न रहे, बू भी बाकी न रहे। ये मैं रहे ही नहीं, मैं कुछ नहीं, तू कोई इतना मिटा के तू न रहे, तेरी हस्ती का रंग बू न रहे। हू में इतना कमाल पैदा कर, हू से मुराद अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। तू को इतना मिटा के तू न रहे, तेरी हस्ती का रंग बू न रहे, हू में इतना कमाल पैदा कर कि हू तो रहे तू न रहे। ये जो दिल पर मेहनत कराई जाती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, ये इसलिए मेहनत कराई जाती है कि हू में इतना कमाल पैदा कर कि हू तो रहे तू न रहे। ये उतर जाए, अल्लाह उतर जाए, अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी दिल में उतर जाए। जैसे ही ये रोशनी उतर जाएगी, ये जितनी जाहिलियत की तारीखियां है, किब्र है, बुग्ज है, ये सब निकल जाएगी। फिर ऐसा मिटेगा कि लोगों की नजर में बड़ा होगा, खुद की नजर में छोटा, लोगों की नजर में बड़ा, खुद की नजर में छोटा। अगर उसे इकराम और एजाज के साथ आगे बिठाया जाए या जहां बैठा है वहीं बैठे रहने दिया जाए, लोगों की नजर में फर्क महसूस होगा कि इन्हें आगे बुलाया गया, माशाल्लाह कोई बड़े आदमी लगते हैं, उन्हें पीछे ही रखा गया, ऐसा लगता है कि मामूली आदमी है। या लोग कहेंगे ओहो शेखुल हदीस साहब आए और इन्होंने आगे भी नहीं बुलाया, लोगों को फर्क नजर आता है। मगर वो चूंकि मिटा हुआ होता है, उसे तख्त पर बिठाओ या उसे जूतियों में बिठा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अकदस मौलाना मोहम्मद यूसुफ मुताला साहिब दामत बरकातुहु ने एक मरतबा हमें दर्स के दौरान ये फरमाया था कि जब इंसान अपने आप को मिटाता है और हकीकी माने में मिटाता है और उसके दिल में तवाजु उतर जाती है, एक तो है ऊपर ऊपर से कहना कि मैं छोटा हूं, मैं हकीर हूं, मैं फकीर हूं, ये ऊपर से खामोखा की तवाजु, मैं हकीर हूं, मैं फकीर हूं, मैं यहां पीछे ही ठीक हूं, बुलाने के लिए मैं यहां पीछे ही ठीक हूं। और अगर आपने पीछे ही छोड़ करके आगे आ गए तो देखो कि कितना सदमा होता है। तो आप हकीर थे, फकीर थे, तो फिर अब सदमा क्यों हो रहा है आपको? सदमा इसीलिए हो रहा है कि आप अपने आप की एक हैसियत समझते हैं। तो हजरत मौलाना यूसुफ मुताला साहिब दामत बरकातहुम ने इरशाद फरमाया था कि जब हम हरम शरीफ जाते हैं हज के सीजन में और नमाज के बाद फौरन अगर निकलने की नौबत आती है रश में, तो इधर से धक्का उधर से धक्का, मगर हमें कभी यह ख्याल नहीं आता कि मैं मदरसे का शेखुल हदीस हूं और मुझे इसने क्यों धक्का मारा, इसने मुझे आगे से क्यों गुजरने नहीं दिया, मैं फुला खानकाह का सज्जादा नशीन हूं और इसने मेरी जूतियां नहीं रखी, इसने मुझे जल्दी निकलने नहीं दिया। कभी ख्याल आता है अपनी शान? कभी ख्याल नहीं आती जब रश में निकल रहे होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, हमारा कोई अकीदतमंद नहीं, हमारा कोई मोतकिद नहीं। मैं तो बड़े बड़े लोगों को हरम शरीफ में इस तरह धक्के खाते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि अल्लाह भी अपनी बड़ाई कैसे जाहिर कर रहे हैं कि वो बड़े बड़े लोग जिनके रास्तों में लोग पलके बिछाते हैं कैसे धक्के खाते फिरते हैं। रूहानी एतबार से बड़े होते हैं, वहां भी उनको कोई नहीं पूछता, इससे कि जानते ही नहीं कि ये कौन है। और दुनियावी एतबार से जो बड़े होते हैं उनको भी कोई नहीं पूछता, दरबार अल्लाह का किसी को यह एहसास नहीं होता। अभी यहां से निकलते हुए हम अजनबियों में अगर हो, कोई हमें इधर से धक्का मारे उधर से धक्का मारे, तो हम देखेंगे कौन है, हम देखेंगे कौन है, कोई एहसास नहीं होगा हमें कि इसने हमारी कदर नहीं की, इसने हमारा एहतराम नहीं किया। मगर वही चीज अगर हमारे हल्के में भेजा जाए, हम निकल रहे हैं और हमारा कोई शागिर्द हमारे आगे चला जाए, बेअदबी है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करना चाहिए, बेअदबी है, उसे समझाना चाहिए कि बड़ों के सामने से नहीं गुजरा करते। मगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे दिल की कैफियत क्या ये होती है कि ये अगर गुजर भी गया तो क्या है, मैं तो निकम्मा आदमी हूं, नहीं हमें तकलीफ होती है। तो हजरत ये फरमाते थे हमारे दर्स में नसीहत फरमाते हुए तवादु के बारे में कि वो जो हरम शरीफ के दरवाजों से धक्के खाते खाते निकलते वक्त अपनी शान का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता, अगर घर आने के बाद अपने छोटों के अंदर भी ये कैफियत पैदा हो जाए तो समझो कि तवाज़ु की दौलत हासिल हुई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا کہہ دیا حضرت بلال کو, ایک کالی عورت کے بیٹے, یعنی تو کالا آدمی ہے اور میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صدمہ ہوا اور چلے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو ذر نے مجھے ایسا کہا, ابو ذر نے مجھے ایسا کہا, ایرتہ بی امہ یا ابا ذر, اے ابو ذر تو نے اسے اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے آر دلائی کہ کالی ماں کا بیٹا ہے. انک امرؤ فیک جاہلیت, تو ایک ایسا شخص ہے جس میں ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے, یہ جاہلیت کے آثار ہیں میرے بھائیوں. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, ماشاءاللہ داڑیاں بھی رکھ لی ہیں, صفحے اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے اپنے معمولات ہوتے ہیں, وظائف ہوتے ہیں, تلاوت بھی بہت زیادہ, دعوت و تبلیغ سے بھی منسلک, خانقاہوں میں بھی آنا جانا, اپنے مشائخ کے پاس بھی آنا جانا, مدارس میں خدمت بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, یہ دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے. میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں, سب سے پہلے اپنے نفس سے مخاطب ہوں, اس کے بعد آپ سب دوستوں سے, سب ماؤں سے, بہنوں سے, جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے کہ کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کریں کہ ان ظاہری اعمال کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر جاہلیت کی کتنی خصلتیں ابھی تک باقی ہیں, اور اگر خصلتیں باقی ہیں اور یقیناً ہیں تو کیا ہم انہی خصلتوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں جانا چاہتے ہیں؟ اس کی میرے بھائیوں فکر کرو. ہمارے اکابرین نے اس کی بہت فکر کی تھی, بہت فکر کی تھی. متقدمین متاخرین ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں, میں کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی اصلاح کی فکر لگی ہو, اور اپنی اصلاح کے لیے اس نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہ کیا ہو, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اس نے نہ دیا ہو, اور کسی کے پاس بال اہتمام آتا جاتا نہ رہا ہو, کسی کے سامنے اپنے احوال کو بال اہتمام پیش نہ کیے ہو, اور ان کی رہنمائی پر اس نے اہتمام سے عمل نہ کیا ہو, ایسا نہیں ملے گا آپ کو ہمارے اکابر میں, نہیں ملے گا میرے بھائی. یہ طریقہ ہے. حضرت قاری صدیق باندھی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سبزی چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ مچھلی والے کے پاس, سبزی والے کے پاس جاتے ہیں, اور مچھلی چاہیے تو کہاں جاتے ہیں؟ فروٹ والے کے پاس, نہیں مچھلی والے کے پاس جاتے ہیں, اور فروٹ چاہیے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ سبزی والے کے پاس, فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر اللہ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ, اللہ والوں کے پاس جاؤ. نہ کتابوں سے, نہ وازوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے میرے بھائیو. صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالح تورا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, اور برے کی صحبت تجھے بھی اچھا بنا دے, برے کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی. حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. میرے بھائیو یہ شعر جو ہے وہ ہلا دیتا ہے. اللہ کی محبت تو بہت دور کی چیز ہے, کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور پھر اس محبت کی چاشنی اور مٹھاس محسوس ہو, اور پھر اس کی وجہ سے ایک قسم کی بے قراری رہے کہ میں کب اللہ سے ملاقات کر لوں, میں کب اللہ سے ملاقات کر لوں, میں کب اللہ سے ملاقات کر لوں, اور پھر اس جذبے کے تحت وہ اپنی گردن بھی کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر یہ گردن کٹے جائز طریقے سے تو میں اللہ سے ملاقات کر لوں. اسی لیے تو جب ان کی گردن کٹتی تھی تو یہ اللہ کی ملاقات نصیب ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہو گیا؟ اس لیے کہ کئی مہینوں سے اور کئی سالوں سے جو اندر سے دل تڑپ رہا تھا اللہ کی ملاقات کے لیے, وہ آج مجھے حاصل ہو رہی ہے. ابن الفارس رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہونے لگا تو حق تعالیٰ شانہ نے ان کے استقبال کے لیے جتنے پردے تھے کھول لیے اور ان کے سامنے جنت رکھ دی, اور جنت کے آٹھوں دروازوں کھلے ہوئے انہوں نے دیکھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جنت کھلی, سارے پردے کھل گئے ہیں, میرے سامنے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, روح نکل رہی ہے, تو یہ دیکھ کر کے انہوں نے وہ چہرہ پھیر لیا, ایسا چہرہ پھیر لیا جنت سے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد کس کو بنایا تھا؟ صرف اللہ کو, اللہ کی محبت کو. اور انہوں نے چہرہ یوں پھیر لیا اور ناز سے اللہ سے بات کی, ناز میں محبت اتنی تھی کہ ناز میں بات کی کہ ہم نے تو پوری زندگی عبادت و ریاضت آپ کے لیے کی تھی, اور جب آپ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے تو بجائے اپنی ذات کو بتانے کے آپ جنت بتا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ناز سے بات کی. کہا کہ انکان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو, انکان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ کے عاشق بھی ہیں اور ہم آپ کے محبوب بھی ہیں, اس کو محبت کا جو رشتہ ہم پوری زندگی سمجھتے رہے. اگر آپ کی بارگاہ میں یہی مقام ہے ہمارا کہ آپ ہمیں جنت دکھا رہے ہیں, فقط ضیعت عمری, تو میں نے تو اپنی عمر ضائع کر دی. جنت مل رہی ہے, جنت کے 8 دروازے کھلے, مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے میری عمر ضائع کر دی. اس سے کہ ہم نے جنت کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا, ہم نے تو آپ کے لیے کیا تھا, ہم تو آپ کے وصال کے لیے تڑپتے تھے. یہ بے قراری میرے بھائیو کہ کب میں جاؤں اور اللہ سے ملوں, کب جاؤں اور اللہ سے ملوں. تو حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, کہ آپ کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے سے پہلے, اپنی اصلاح کرانے سے پہلے, مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے. میں جب ان کی بارگاہ میں گیا, ان کی مجلسوں میں بیٹھا, ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا, تب جا کر کے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے اور اللہ کی محبت کا درد بھی کوئی چیز ہے. اور اس کے بعد ترقی کی, تو اب کیا حالت ہو گئی, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اب تو آپ کی ملاقات کے لیے ہم تڑپتے ہیں کہ کب یہ روح نکلے گی آپ سے ملاقات ہو جائے. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ دل کے اندر کی جو تاریکیاں ہیں, اندر کی جو جہالتیں ساری, دیکھو ایک ایک کر کے آپ کتنا نکالو گے. ایک کھیت ہے, بہت بڑا کھیت, اور اس کے اندر خدرو گھاس اور بوشی سارے اگ گئے ہیں, اور اس کو آپ صاف کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ ایک طرف سے, ایک کو اکھیڑا, دوسرے کو اکھیڑا, تیسرے کو اکھیڑا, چوتھے اکھیڑتے چلے گئے, کتنی دیر لگی. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس میں آگ لگا دو. اندر حسد بھی ہے, کینا بھی ہے, بغض بھی ہے, بخل بھی ہے. بخل پر کنٹرول کرو گے تو بغض آ جائے گا, بغض پر کنٹرول کرو گے تو کینا آ جائے گا, کینا پر کنٹرول کرو گے تو تکبر آ جائے گا, تکبر پر کنٹرول ہوگا تو دوسری کوئی بیماری آ جائے گی. کہاں تک اس کو چن چن کے ختم کرتے رہو گے؟ مشائخ اور صوفیاء کرام کی سال ہر سال کی تحقیق ہے اور تجربہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں اس کے الہی کی آگ جلا دو. اس کے الہی کی آگ جل جاتی ہے تو سارے یہ اندر جتنے بھی خدرو گھاس ہیں سب جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, مشائخ سے جو حضرات بیعت ہو چکے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس بیعت کو صرف برائے تبرک نہ رکھیں, برائے برکت نہ رکھیں. یہ بھی احسان ہے اللہ کا کہ کسی سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائی, مگر اس کو آگے سمجھیں کہ ہے کیا یہ پیری مریدی, اور بیعت اور ارادت کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ دل میں یہ جتنی وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی گھس گئی ہیں, وہ نکل جائے اور ان کی جگہ کے اوپر اللہ کی محبت آ جائے. اور اس کے لیے شیخ سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے, شیخ کی صحبت میں جانا پڑتا ہے, اور اس کو اپنے حالات بتلانے پڑتے ہیں, اور وہ جو پڑھنے کی چیزیں دیتا ہے, جو وظائف وغیرہ دیتا ہے, اس پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے. اور آہستہ آہستہ اس کی رہنمائی میں انسان اس طریق پر چلتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو محبت کی آگ شیخ کے سینے میں بھڑک رہی ہے, وہی محبت کی آگ مرید کے سینے میں بھی بھڑکنے لگ جاتی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی طرف میرے بھائیو توجہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہے مگر یہ باطن کی گندگیوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں ہمارا نام بے دین لوگوں میں ہو. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جاہلیت کے آثار اور جاہلیت کی خصلتیں جو دل میں چپی ہوئی ہوتی ہے وہ موت کے وقت سر اٹھاتی ہے اور ایمان سے محروم کر دیتی ہے. اس لیے اپنی اصلاح کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں میرے بھائیو دعا بھی بہت کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اصلاح ہماری فرما دے. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ, اے اللہ ہماری ہر حالت کی تمام حالات کی اصلاح فرما دے. اور یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہم آتی نفسی تقواہ, اے اللہ میرے دل میں تقوی کا نور پیدا فرما دے. وزکیہ انت خیر من زکاہا, اور میرے دل کو صاف فرما دے, اس لیے کہ دل کو صاف کرنے والوں میں سے بہترین صاف کرنے والا تو ہی ہے. شیخ جو ہے وہ ایک ذریعہ اور سبب ہوتا ہے, اصل جو مزکی اور دل کو صاف کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. جب اللہ سے دعا کی جائے گی اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی جائے گی تو دعا اور کوشش, صحیح کوشش, کسی اچھے صحیح شیخ کو منتخب کر کے اس کے رہنمائی میں چلنا, یہ صحیح کوشش. تو دعا ہو دل سے, صحیح کوشش ہو, تو یہ دعا اور صحیح کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ تزکیہ فرما دیں گے, کامیابی عطا فرمائیں گے, اپنی محبت دل میں اتار دیں گے. اور جب تزکیہ ہو جائے گا, دل کی صفائی ہو جائے گی, ساری برائیاں نکل جائیں گی, اللہ کی محبت آ جائے گی, اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ساری خوبیاں دل کی آ جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ فرما دیں قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا, برائیوں کو نکال کر اسے اچھائیوں سے مزین کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو تو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دین کی فکر نصیب فرمائے, دین کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے, اور ظاہر کو اور باطن کو اللہ تعالی شانہ شریعت مطہرہ سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اکابر مشائخ اور علماء صلحاء کی محبت ہمیں عطا فرمائے, اور ان کی صحبتوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے, ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرما دے, اور اللہ تعالی شانہ ہمارے اہل و عیال کو بھی اس گروہ میں شامل فرما دے, اور اللہ تعالی قیامت تک ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں اس گروہ اور اس جماعت میں شامل رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا, اللهم إنا نعوذ بك من شرور الشيطان وشركه, اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرج الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من التوابين, واجعلنا من المتطهرين, واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا يستبشروا واذا اساءوا يستغفروا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه. اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. يا فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامه ولا مفتونين. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء. لا تسالنا عن شيء واغفر لنا كل شيء. لا تسالنا عن شيء واغفر لنا كل شيء. يا ربنا لا تسالنا عن شيء واغفر لنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا. انت المقدم وانت المؤخر. لا اله الا انت. لا اله الا انت. لا اله الا انت. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مذلين. سلما لاوليائك وحربا لاعدائك. نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين رحمك معاملة فرما. كرمك معاملة فرما. يسر سهولتك معاملة فرما. عفو عافيتك معاملة فرما. فضل عنايتك معاملة فرما. حفظ امانك معاملة فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لگزشوں کے درگزر فرما. الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی زمانے کی توفیق عطا فرما. یا رب الرحیمین ہم گنہگار ہیں. ہم سیاہکار ہیں. الہ العالمین گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. الہ العالمین نکلنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں نکل نہیں پاتے. نکلنا چاہتے بھی ہیں نکل نہیں پاتے. الہ العالمین شیطان اور نفس کے ہم غلام بن چکے ہیں. یا رب الرحیمین تیرے فضل کے بغیر اس دلدل سے نکلنا مشکل ہے. الہ العالمین تو فضل فرما دے. فضل فرما دے. فضل فرما دے. الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. الہ العالمین. الہ العالمین تو اگر ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو داخل کر دے گا ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دے گا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. الہ العالمین. الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے. الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما. ہمیں محروم نہ فرما. ہمیں محروم نہ فرما. اپنی محبت عطا فرما. اپنا تعلق نصیب فرما. اپنی معرفت عطا فرما. اپنی معیت عطا فرما. اپنا یقین نصیب فرما. الہ العالمین اپنا خاص تعلق نصیب فرما. اپنا خاص قرب نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو ہماری زبانوں کو تیری یاد سے منور فرما. الہ العالمین تیری یاد سے منور فرما. الہ العالمین ہمارے جسم کے روئے روئے کو تیری یاد سے منور فرما. الہ العالمین ہماری زندگی کے لمحے لمحے کو تیری یاد سے منور فرما. الہ العالمین. الہ العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما. ہمارے باطن کی اصلاح فرما. الہ العالمین حب مال سے حفاظت فرما. حب جاہ سے حفاظت فرما. الہ العالمین خواہش پرستی سے حفاظت فرما. ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہم نے گناہ کر کے ہماری جانوں میں بہت ظلم کیا ہے. الہ العالمین ہمارے جسم کا ایک ایک عضو تیرا مجرم ہے. الہ العالمین ہماری آنکھیں گندی ہیں. الہ العالمین ہمارے کان گندے ہیں. ہماری زبانیں گندی ہیں. الہ العالمین ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پھیلائے جائیں. الہ العالمین ہماری آنکھوں سے یہ بہنے والے آنسو گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہیں. الہ العالمین ہماری زبانیں اتنی گندی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرا نام لے سکے. مگر الہ العالمین اس کے باوجود تو ہمیں توفیق دیتا ہے. ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے الہ العالمین تیرا نام لینے کے لیے ہمیں قبول کرتا ہے الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھواتا ہے گندی زبانوں سے الہ العالمین تو تجھ سے مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے الہ العالمین دل دماغ میں ان دعاؤں کے الفاظ تو ہی ڈالتا ہے یا رب الرحیمین ہم اس سے نیک مانی لیتے ہیں کہ ہماری تمام تر نادانیوں کے باوجود ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود تو ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے الہ العالمین تو غفور ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو کریم ہے الہ العالمین تو کریم ہے الہ العالمین تو کریم ہے اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے دیتا ہے الہ العالمین الہ العالمین ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مستحق نہیں ہیں الہ العالمین ہم سو بار ہزار بار لاکھ بار اعتراف کرتے ہیں ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم مستحق نہیں ہیں مگر اے اللہ تو ہماری حالت کی طرف مت دیکھ تو اپنی شان رحیمی کی طرف دیکھ الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین تو اپنی شان کی طرف دیکھ کر الہ العالمین اپنی شان کے مطابق ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسا دے اے اللہ رحمتوں کی بارش برسا دے اے اللہ رحمتوں کی بارش برسا دے اے اللہ مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے الہ العالمین مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے الہ العالمین ہر گناہ کو معاف کر دے ہر گناہ کو معاف کر دے ہر گناہ کو معاف کر دے الہ العالمین اس مجمع میں نیک اور صلاح بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین اس مجمع میں دعات اور مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں اس مجمع میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس مجمع میں قراء بیٹھے ہوئے ہیں اس مجمع میں حفاظ بڑی تعداد میں موجود ہیں الہ العالمین مدرسے مدارس کے طلبہ موجود ہیں الہ العالمین مسافرین موجود ہیں جن کی دعاؤں کو تو رد نہیں کرتا اور الہ العالمین یہ مسافر بھی ایسے ہیں کہ دور دور سے صرف تیری محبت کی تلاش میں آئے ہیں صرف تیرے نام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں صرف تیری رضا کے متلاشی ہونے کو کر آئے ہیں الہ العالمین اس مجمع میں بوڑھے لوگ بھی ہیں سفید رش بزرگ ہیں جن کی سفیدی کو دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے الہ العالمین نوجوان ہیں جن کی جوانی کی عبادت پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں الہ العالمین گھروں میں کمزور معذور عورتیں بھی الہ العالمین شریک ہیں جن کی کمزوریوں میں تجھے ترس آ جاتا ہے الہ العالمین اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جو تیرے یہاں مقبول ہوگا اس کی آمین کی لاج رکھ کر تو ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دے الہ العالمین الہ العالمین تیری ولایت کے دائمی فیصلے فرما دے تیری ولایت کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین تیری ولایت کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین چھوٹے منہ بڑی بات کر رہے ہیں ہم کہاں اور تیری ولایت کہاں مگر الہ العالمین اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے الہ العالمین تو جب چاہتا ہے تو کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے کو نکال کر صحابیت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے الہ العالمین ہمیں بھی ولایت کا مزہ بتا فرما دے الہ العالمین ولایت کے دائمی فیصلے فرما دے تیری رضا کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین محبوبیت کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین جنت الفردوس کے دائمی فیصلے فرما دے حسن خاتمہ کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین الہ العالمین ہمارے دلوں کے ذاکر ہونے کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین دوا میں طاعت ادا فرما دوا میں ذکر نصیب فرما الہ العالمین تیرے عشق کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین اتباع سنت کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین خدمت دین دعوت دین تبلیغ دین کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین علم دین کے دائمی فیصلے فرما دے اے رب الرحیمین تزکیہ کے دائمی فیصلے فرما دے اے رب الرحیمین دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کے دائمی فیصلے فرما دے اے رب الرحیمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرما حسن خاتمہ نصیب فرما اے رب الرحیمین حسن خاتمہ نصیب فرما اے رب الرحیمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرما الہ العالمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے آنے کو ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما الہ العالمین جن جن حضرات نے ہمارے اس نظام کے لیے جو جو جد و جہد کی ہے جس جس لائن سے جد و جہد کی ہے الہ العالمین ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما الہ العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین انہیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما الہ العالمین اس مسجد میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین اسے رشد و ہدایت کا مرکز بنا، اسے علم و عرفان کا چشمہ بنا، دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا. الہ العالمین اسے ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما. الہ العالمین اسے روحانیت کے انوار سے معمور فرما. الہ العالمین اسے خوب آباد فرما. اے ارحم الراحمین اس شہر میں اور اس علاقے میں اور پورے برطانیہ میں جتنی مساجد ہیں سب کو روحانیت کے انوار سے معمور فرما. الہ العالمین سب کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، سب کو علم و عرفان کا چشمہ بنا. اے ارحم الراحمین پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، جتنے مراکز دینیہ ہیں، الہ العالمین جتنی جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے مشائخ ہیں، جتنے اکابر علماء ہیں، الہ العالمین سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کے فیض کو عام اور تام فرما، سب کو آپس میں محبت مودت عطا فرما. الہ العالمین اس علاقے میں جتنے اکابر مشائخ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے فیوز کو عام اور تام فرما، لوگوں کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مدارس دعوت و تبلیغ کی جتنی محنتیں اس پورے علاقے میں ہو رہی ہیں الہ العالمین بے انتہا قبول فرما. آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نصیب فرما، آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رفیق بنا دے. اے ارحم الراحمین رنجشوں سے، اختلافات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ان میں سے جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان کے فیوز میں برکتیں پیدا فرما. الہ العالمین ان کی خدمتوں کی توفیق عطا فرما، ان کے فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان کی دعائیں لینے کے مواقع نصیب فرما. اور الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین قیامت کے دن انہیں منہ دکھانے کے قابل بنا. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے وہ ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے متعلقین، محبین، محسنین، دوست احباب، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما. ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما. جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما. ناچاکیاں ہیں انہیں محبت سے مبدل فرما. جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی، برکت والی روزی عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں اپنے مکانات نصیب فرما. جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں وسعتیں عطا فرما. الہ العالمین جن کو کاروبار کی تکلیفیں ہیں ان کو کاروبار میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین جن کی اولاد پر جن جن جن جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین یہاں یہ 24 گھنٹے میں جتنے اعمال ہوئے ہیں اور الہ العالمین جو کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہوئی ہیں، الہ العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین ان 24 گھنٹوں کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین تیری محبت کے حصول کا ذریعہ بنا، تیرے عشق کے حصول کا ذریعہ بنا، اصلاح اور تزکیے کے حصول کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین ہم سب کو قابلیت قبولیت دونوں عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.